Zapraszamy do wysłuchania koncertu Beth Gibbons z Paryża z maja tego roku. W Trójce już dziś po 19:00. Życzem! Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 dzień czerwca, minęła 6:00. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rosyjski atak powietrzny na Kijów i okolice ukraińskiej stolicy został odparty. Autobus wycieczkowy z dziećmi zderzył się w Warszawie z busem. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Olga Lipińska i Jerzy Antczak z nagrodami honorowymi festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Rosjanie przeprowadzili atak powietrzny na Kijów i okolice ukraińskiej stolicy. Odpierała go obrona powietrzna, o czym poinformował mer Witalij Kliczko. Na nagraniach zamieszczonych w sieci widać rakiety manewrujące lecące nad stołecznym obwodem. Wcześniej w nocy Ukraińcy przeprowadzili atak dronami, m.in. na zachodni obwód Briański w Rosji. Według władz zniszczone zostały co najmniej 23 bezzałogowce. 8 dzieci i 1 osoba dorosła ucierpiały w wypadku autobusu i busa, do którego doszło wczoraj późnym popołudniem na moście Siekierkowskim w Warszawie. Na szczęście ich obrażenia nie były poważne, poinformował Mariusz Kapsa ze stołecznej Straży Pożarnej. Na moście Siekierkowskim w kierunku Pragi doszło do zderzenia autobusu wycieczkowego z busem osobowym. Bus przewrócił się na bok. Autobusem podróżowało 50 osób, z czego 45 dzieci i 5 osób dorosłych. Obrażenia bardzo powierzchowne, żadna z osób nie została hospitalizowana. Do wypadku doszło, gdy autobus najechał na zepsuty bus, który musiał zatrzymać się na prawym pasie. Kierowcy busa nic się nie stało. W momencie wypadku nie było go w samochodzie. Dziś już w prognozach pogody bez burz. Po ostatnich tylko wczoraj strażacy interweniowali w całym kraju 1600 razy. Zgłoszenia dotyczyły połamanych i przewróconych drzew, podtopień i uszkodzonych budynków. 255 razy wyjeżdżali strażacy z Lubelszczyzny, mówi rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Tomasz Stachyra. 9 razy strażacy wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń i piwnic. Wyjeżdżaliśmy również do uszkodzonych linii energetycznych. Takich interwencji było 9. 29 dachów na budynkach gospodarczych i 12 na budynkach mieszkalnych. Jest to bilans uszkodzonych budynków i dachów, jeśli chodzi o ten silny wiatr, który towarzyszył burzom. Na całe szczęście w tych wszystkich zdarzeniach tylko jedna osoba została poszkodowana. Osoba, o której mowa, została poszkodowana w Zwierzyńcu, gdzie drzewo przewróciło się w pobliżu kajakarzy. Prezydent Andrzej Duda z oficjalną wizytą w Chinach ma prowadzić rozmowy dotyczące bezpieczeństwa, w tym rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chiny mają relacje z Białorusią, więc także będę chciał poruszyć sprawę tego, co dzieje się u naszych granic, mówił przed wylotem Andrzej Duda. Drugą sprawą są kwestie gospodarcze, w tym wymiana handlowa. Prezydent zapowiadał, że w czasie wizyty mają być podpisane ważne porozumienia. 3 domniemanych szpiegów aresztowano w Niemczech. Grupa zbierała informacje o mieszkającym w Niemczech Ukraińcu i według niemieckiej prokuratury generalnej działała na rzecz obcego państwa. Aresztowani to obywatele Rosji, Ukrainy i Armenii. Według niemieckiej prokuratury generalnej mieli zbierać informacje o Ukraińcu, który przebywa obecnie w Niemczech. Obiekt ich zainteresowania sam powiadomił policję, że czuje się zagrożony z powodu 3 mężczyzn. Komunikat prokuratury mówi o tym, że podejrzani o szpiegostwo złożyli we Frankfurcie nad Menem wizytę w kawiarni, z którą związany jest Ukrainiec. Nie pada więcej szczegółów, ale prokuratorzy zarzucają zatrzymanym działanie na zlecenie służb innego państwa. Jego nazwa nie pada. Sąd uznał wiarygodność zarzutów. Zatrzymani w środę mężczyźni zostali wczoraj aresztowani. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Olga Lipińska i Jerzy Antczak zostali uhonorowani nagrodami specjalnymi na 70-lecie Teatru Telewizji. Wyróżnienia przyznano podczas gali otwarcia 23. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry w Sopocie. Reżyserka, scenarzystka i satyryczka Olga Lipińska przyznała, że telewizja to dla niej wyjątkowe miejsce. Ja telewizję kocham i kochałam, do dzisiejszego dnia kocham. Proszę Państwa, to jest mój dom. Ja się tam wychowałam i artystycznie, i w ogóle. Bolało mnie ten okrzyk telewizja łże, bo ja nie pracowałam w telewizji, która łże. Ja pracowałam w kulturze, w telewizji, która podciągała polskie społeczeństwo kulturalnie. Jeszcze raz dziękuję bardzo za tę nagrodę. Bardzo mi jest przyjemnie, że to właśnie Teatr Telewizji. Dziękuję bardzo. Podczas gali aktorzy Joanna Szczepkowska i Adam Ferency zostali uhonorowani wielkimi nagrodami Festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje w teatrze radiowym i telewizyjnym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

odsłaniane w naszych dłoniach płomy. Perłowa Łódź. Można powiedzieć, że rozpoczęliśmy od jednego z takich największych przebojów Antoniny Krzysztoń. Płyta Takie moje wędrowanie, trzeci album z 1993 roku. No i na płycie, w tym utworze nawet, słychać rękę Wojtka Waglewskiego. Oczywiście. I zespołu WW. Witam panią pięknie. Witam, witam wszystkich. Antonina Krzysztoń, polska pieśniarka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka. Mówi pani o sobie pieśniarka, a nie wokalistka. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Najbardziej jest to, tak, najbardziej to czuję, że to jest najbliższe. Jakbym miała siebie w ogóle określać to i to, co robię, to chyba właśnie to słowo mi najbardziej pasuje. Od 93 roku zmieniło się coś w interpretacji, śpiewaniu takich piosenek jak Perłowa Łódź? No tak. Właśnie teraz słuchałam, bo ja na ogół nie słucham swoich piosenek, jak je nagrywam i już one idą do ludzi, to ja jakby zamykam tą sprawę i czasami całymi latami nie słucham i teraz usłyszałam Perłową Łódź i właśnie od razu sobie pomyślałam, że śpiewam w tej chwili o wiele prościej. No myślę, że to, że na to ma wpływ po prostu życie człowieka. Mam nadzieję, że moje życie też się w pewnym sensie upraszcza. W takim dobrym tego słowa znaczeniu. A słowo przebój pasuje do twórczości Antoniny Krzysztoń? Myślę, że no na pewno Perłowa Łódź była taką piosenką, ale w całym moim takim muzycznym życiu to chyba to jedyna taka piosenka. Ja też na pewno było bardzo dużo rzeczy, z których ja rezygnowałam. Też chciałam zachować pewien rodzaj takiej możliwości życia normalnego, a to jedno z drugim się nie za bardzo łączy. To znaczy w momencie, kiedy człowiek już zaczyna żyć tak bardzo intensywnie jako ktoś śpiewający i nie rezygnuje z różnych ważnych rzeczy, to też ma to wpływ na moje życie, a ja chciałam zachować to życie, żeby ono było po prostu, żeby był ten czas na życie po prostu, na moją rodzinę, na ciszę. Czas na życie, będąc artystką na scenie. Wielu twierdzi, że no właśnie to życie to jest na scenie. No to a dla pani? To znaczy to jest tak, ja już od bardzo długiego czasu, wychodząc na scenę, nie mam poczucia koncertu, tylko poczucie spotkania z ludźmi. Więc jest to absolutnie życie. Zawsze było też oczywiście życiem. To jest jakaś część mojego życia. Natomiast mówię o tym takim życiu intymnym. To miałam na myśli. Na myśli w zasadzie wszędzie chciałabym, żebym żyła. I miałam takie zdarzenie, to było wiele lat temu. Pamiętam, że to był teatr. Wydaje mi się, że to było w Lublinie. Że tuż przed wyjściem na scenę, uznaję to za łaskę, nagle zrozumiałam, że tych ludzi nigdy w życiu już w tej konfiguracji nie spotkam. Że to jest w ogóle łaska spotkania ich. I tak się po prostu uśmiechnęłam od ucha do ucha i weszłam na scenę. I od tego momentu się skończyły koncerty. To znaczy, dla wielu ludzi jest to koncert, ale dla mnie jest to spotkanie z ludźmi. Ja patrzę na ludzi, ja nie lubię mieć zgaszonej publiczności. To znaczy, lubię jak jest intymne, żeby się ludzie dobrze czuli. Ale tak, żebym ja mogła też ludzi widzieć. Czyli śpiewanie gdzieś z bardzo wysokiej sceny, daleko od ludzi, to nie dla pani w tej chwili? To jest też dla mnie, bo też śpiewałam takie koncerty, ale wtedy, kiedy mogę ich widzieć. Natomiast nie w te ciemności, no oczywiście ja się koncentruję i też całym sercem śpiewam i chcę dla ludzi śpiewać, ale mówię już o takim wyborze, no jak mam wybór, to zdecydowanie, bo ja czasami po prostu widzę konkretnych ludzi, śpiewam do konkretnych ludzi, chociaż też do wszystkich. To jest trudno. I widzi pani reakcję? Czy czuje pani ten moment, kiedy przeskakuje ta iskra między publicznością a muzyką? Ja mówię w tej chwili, co ja odczuwam. Czy to tak w rzeczywistości jest, to trudno powiedzieć, bo trzeba było mieć, no nie wiem... Licznik Geigera, który zmierzy. Tak, który to wszystko zmierzy, ale ja odczuwam też, gdy ktoś jest na przykład smutny, to takie mam kontakty z niektórymi ludźmi w trakcie, co nie znaczy, że przestaję mieć kontakt z innymi. Mam z innymi, ale z niektórymi. W jednym takim koncercie, które jest powiedzmy takiej wielkości jak w teatrze, to mniej więcej taka ilość ludzi, to około 5, 4, czasami 3, takie kontakty mocniejsze. Nawet przychodzą potem do mnie, ja mówię, no mieliśmy kontakt, to mówią tak. A zdarza się pani pomyśleć, taka osoba, która chyba czegoś potrzebuje, czegoś szuka, przyszła tu z takiego, tak, nie innego powodu, no to teraz spróbuję gdzieś dać jej trochę z siebie. I ona się nagle rozpromienia po jakimś czasie. Jest jeszcze taka ważna sprawa, że ja nigdy nie, już od bardzo dawna nie jadę sama, bo zawsze proszę ludzi o to, żeby po prostu mnie wspomagali, że śpiewam dla ludzi i chcę się z nimi spotkać, a wiem, że jeżeli jeszcze poproszę kilka osób, żeby myśleli o nas, niektórzy modlili się, że po prostu więcej będzie można jakby przekazać. A to jest dla mnie istotne, bo w ogóle myślę, że w tych czasach spotkanie z drugim człowiekiem jest bardzo istotne. Przecież bardzo limitowane. Tak. Przecież na przykład możemy brać pod uwagę, czy nie wiecie, tak, czy nie pamiętacie, że czasami spotykacie osobę, spojrzycie w oczy i pamiętacie to do końca życia. Więc to jest taka szansa, prawda? I te szanse mamy. I mi się wydaje, że to jest bardzo tak, bo to nie jest tylko z mojej strony, tylko to jest nasza wspólna szansa, bo oni patrzą na mnie, ja patrzę na nich i jest to spotkanie. I ludzie to w ogóle odczuwają. Ja to widzę, przychodzą po koncertach i rozmawiamy, czasami dzielą się naprawdę takimi ważnymi sprawami swoimi. Dzisiaj będziemy wspominać w pierwszej godzinie naszego spotkania. Drugą godzinę poświęcimy sobie na super ważne, nowe wydarzenie, czyli nową płytę, która się właśnie ukazała. A teraz jeszcze jeden taki utwór. Myślę sobie, właśnie patrzę na moje podpowiedzi i notatki, że to nawet nie będzie jeden. Taki jeszcze wakacyjny. Z tej samej płyty. Łąki. Biegniemy i skoczymy jak para małych dzieci. Te łąki jest dzieciństwa, te łąki z drugiej strony. Nikt nie przeszkadza rosnąć łąkom pozostawionym. Nikt niczego nie zmienia, mgła nad nimi tak jasna. Czuję zapach tej łąki tuż nad naszą przepaścią. saksofony Mateusza Pospieszalskiego, gitary Wojciecha Waglewskiego i nad tym wszystkim głos Antoniny Krzysztoń, słowa i ten duch muzyczny charakterystyczny unoszący się nad całą płytą. Urodziła się pani w Krakowie, ale zadebiutowała pani w Gdańsku w 81 roku. To były łatwe czasy czy trudne czasy? To zależy z jakiej strony, z jakiej perspektywy spojrzeć, bo od strony na przykład kontaktów ludzkich to na pewno były to o wiele cieplejsze czasy. Ja tak to odbieram, że cieplejsze czasy były pod wieloma względami trudne, pod wieloma względami były cudowne też te czasy. Tak, patrząc na rozwój piosenki, takich przeglądów piosenki poetyckiej, piosenki studenckiej, to tamte czasy chyba były bardzo takie aktywne, bardzo intensywne. Dużo się działo. Piosenki w hali Oliwii w Gdańsku, przegląd piosenki prawdziwej. Potem wygrywa pani dwa lata później krakowski studencki festiwal, ten studencki festiwal. Trzeba mieć dużo zaparcia też w sobie, żeby tak po kraju. Dziewczyna bierze gitarę, młoda, śliczna, jedzie tu, jedzie tam. Znaczy ja, to było w ten, ja powiem tak, w ogóle to, że ja się zdecydowałam na śpiewanie, bo ja skończyłam psychologię, to w tym mi pomógł mój przyjaciel Piotr Cieślak, tak zwany Cypis, którego pozdrawiam, gdyby słyszał. To z jednej strony ja bardzo lubiłam śpiewać i śpiewałam przyjaciołom i też nagrywałam w podziemiu, ale to uważałam raczej, że są takie czasy i ja robię to, co potrafię i może komuś to przyniesie jakieś ukojenie albo no, po prostu, że jesteśmy razem. To raczej szło w tą stronę. Natomiast ja się źle czułam na scenie. Pamiętam, to długo trwało dosyć. Też zastanawiałam się dlaczego, ale Piotr mi bardzo jakoś tak dobitnie powiedział, że ja jestem stworzona do śpiewania, że ja powinnam śpiewać nie tylko dla przyjaciół, ale właśnie był ten festiwal. Mówi, słuchaj, spróbuj, zobaczymy co z tego wyniknie. No miał rację. I jak się pani czuła na tej scenie? To znaczy, czy wtedy coś trzeba było przełamać w sobie, żeby wejść? No ja miałam taką, wstydziłam się po prostu na scenie, natomiast jak już zaczynałam śpiewać, to już śpiewałam na fulla. No. Pamięta pani to wydarzenie z 83 roku? No, przede wszystkim zwycięstwo na festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie. To był wtedy naprawdę na dużym poziomie ten festiwal. W jury był Wojciech Młynarski, Grechuta i ona naprawdę miała renomę. Jak to wygrałam, to tu miałam poczucie takie, że no to znaczy, i to na dodatek było tak, że ja tam przyjechałam z moim kolegą gitarzystą Andrzejem Wyrzykowskim. Jak się okazało, że ja dostałam tą nagrodę, to ja uznałam, że rzeczywiście dostałam informację, że mam śpiewać. Gdyby to była druga lub trzecia nagroda, to ja niekoniecznie bym się zdecydowała na śpiewanie. Natomiast, że ja przyjechałam, w ogóle z nikim tam nie miałam żadnego kontaktu. Miałam jakiś tam pokoik w Krakowie. Potem przyjechali, jak się okazało, wieczorem, bo Zbyszek Książek mi powiedział, że dostałam nagrodę, to zjechała się ekipa z Warszawy. No byłam przeszczęśliwa, że oczywiście wygraliśmy z Andrzejem. I potem to już można powiedzieć, że popłynęło. Była jeszcze też akcja, dlatego że wtedy już co prawda nie było bojkotu telewizji, ale okazało się, że ten koncert końcowy będzie nagrywany przez telewizję. Natomiast nikt z nami na ten temat nie rozmawiał. Ja powiedziałam, że ja nie lubię telewizji, że ja się nie zgadzam. Jak drugie miejsce i trzecie się dowiedziały, że ja nie chcę wystąpić, powiedzieli, że też nie chcą wystąpić. To był jedyny festiwal, na którym nie było transmisji. Oczywiście to było związane także z tym, że nie zaprosili nas do Opola, gdzie były debiuty. W związku z tym skreśliłam się na samym początku. Ależ pani była niepokorna. Ale ja nie żałuję. Uważam, że świetną drogę wybrałam, dlatego że ona była długa, skomplikowana, trudna i wyboista, ale z perspektywy czasu uważam, że zrobiłam super. I ja to zawdzięczam, mogę powiedzieć, mojemu domowi, bo ja wyrosłam w domu Haliny Mikołajskiej, Mariana Brandysa. Po śmierci mojego taty wylądowałam tam z moją mamą i siostrą. I tam się uczyłam tego. To znaczy, że na przykład też było coś takiego, że nie korzystałam z tych znajomości. Zresztą ciocia mi powiedziała, słuchaj, jeżeli cokolwiek masz robić, to musisz sama. Ja uważam tak, że to też była dobra droga, że w zasadzie zaczęłam mówić o tym, z którego jestem domu kilka lat temu. Może dzisiaj jeszcze do tego wrócimy. Teraz zaprezentujemy utwór, który sama pani wybrała. Rwanda, Kosowo, Betlejem. Kwiateczku serca mego pocieszenie, to dla ciebie gwiazdki nocą drżą na niebie. Śpi, syneczku, patrz, już wszystkich otuliła noc. Śpi, promyczku, na dziś wreszcie tej wędrówki dość. Śpi, kwiateczku, serca mego pocieszenie, to dla ciebie gwiazdki nocą drżą na niebie. Namiotem odnaleźli dom, lecz gdzie są ci, po których zatarto ślad? Nigdy nie zapomną tamtych stron, co pozostały nieme. Tak, takim zbudowałem dom, podłogą ziemia, ścianami wiatr, lampa nieba ciągle zmienna i przeszłość, co powraca z nas. Takim zbudowałeś dom, podłogą ziemia, ścianami wiatr, lampa nieba ciągle zmienna i przeszłość, co powraca z nas. Takim zbudowałem dom, podłogą ziemia, ścianami wiatr, lampa nieba ciągle zmienna i przeszłość, co powraca z nas. Nigdy nie zapomną tamtych stron. Dom, lecz gdzie są ci, po których zatarto ślad? Takim zbudowałeś dom, pod łopką ziemia, ścianami wiatr, lampa nieba ciągle zmienna i przeszłość, co powraca w snach. Śpi, syneczku, patrz, już wszystkich otuliła noc. Śpi, promyczku, na dziś wreszcie tej wędrówki dość. Śpi, kwiateczku, serca mego pocieszenie. To dla ciebie gwiazdki nocą drżą na niebie. Na ta ta. Słyszą Państwo ten pustynny wiatr, bardzo emocjonalny i bardzo niepokojący. Kosowo, Rwanda, Betlejem, z płyty Dwa Księżyce Antonina Krzysztoń. Cóż to jest za płyta, na której pisze Pani, ja też jestem z Afryki? Słowa piszę do różnych muzyk z różnych stron świata i w tym sensie na pewno, to znaczy, że ta pieśń była takim znakiem, że dokąd zmierzamy, po prostu jako ludzkość, tak? Mhm. Dzisiaj dlatego też ją wybrałam, bo dotykamy teraz, znaczy jest to coraz bliżej także naszych stron. Doświadczamy tego, prawda, przez to, co się dzieje na świecie i dlatego chciałam, żeby ta pieśń też tutaj wybrzmiała. Płyta powstała w atmosferze miłości i przyjaźni, a dedykuję ją wszystkim, którym brak miłości. Piękne. To teraz, drodzy Państwo, niespodzianka dla mojego gościa i dla Państwa również, bo to jest właśnie taka niesamowita historia. To też będzie w pewnym sensie opowieść o miłości, na pewno. Rozdział drugi. Wóz strażacki. No i co? No i nic. Drzwi były zamknięte na wszystkie zamki, to znaczy na trzy. To znaczy, że była babcia i wyszła i zamknęła. Tata ucieszył się, że jest taka ostrożna. Dom musi być solidnie zamknięty. Czy dom musi być solidnie zamknięty, pomyślałem? Moja mama śmieje się z tego i mówi, że tata boi się czarnego luda. Ja też od razu zacząłem się bać czarnego luda, choć nigdy go nie widziałem. Ale dziadek Stachu, który wszystko wie i wszystko zje, wytłumaczył mi kiedyś, że to głupie wymysły, że gdy był mały, straszono dzieci czarnym ludem i czarną łapą. Ale jakby to sobie, dziadku, wyobrazić czarną łapę poruszającą się na czarnych palcach? To sobie nie wyobrażaj, stęknął dziadek i pogłaskał mnie po głowie. Dziadku, dziadku, ja ciebie tak lubię, dlaczego już jesteś w niebie i zobaczyć cię, ani porozmawiać z tobą nie mogę. Dziadku, tęsknię za tobą, chciałbym pojeździć na tobie jak na koniu i usłyszeć, jak się śmiejesz. Mama mówi, że tobie jest lepiej w niebie niż tutaj, ale ja nie wierzę. Nam tu było całkiem, całkiem dobrze. Nie boję się czarnego luda ani czarnej łapy. Dziadek, który wszystko wie i wszystko zje, żyje sobie gdzieś. Nie myślę o tym za dużo, bo nie myślę. Franek, Franek, przyjdź natychmiast, usłyszałem z kuchni. Mamy maleńką kuchnię, ale za to z oknem, tak zawsze mówi mama, gdy przychodzą goście. Ja nie uważam, żeby była maleńka. W kuchni stał tata i patrzył na mnie z nad okularów. Stał tak w świetle lodówki i wyglądał jak ze snu. Pomyślałem sobie, że lodówka podobna jest do dużego świecącego statku. Ja mógłbym więc stanąć na drugim pokładzie, tuż przy pomidorze i pokrojonym ogórku. Statek ma pokłady, nie piętra. Co to jest? Burknął tata, trzymając obsmarowany masłem talerzyk, na którym leżał mój Spider-Man i niedojedzona kanapka. Czy mój tata naprawdę nie wie, co to jest? Co to jest? Co to jest? Ja już wiedziałam. Wiedziałam, że tylko cud może mnie uchronić od zjedzenia tej ohydnej kanapki posmarowanej czymś, co podobno jest bardzo zdrowe. Czy może być zdrowe coś, co jest obrzydliwe? No powiedz, czy może być zdrowe? No tak, a lekarstwa czasem są okropne, a podobno pomagają. Za to Spider-Man się znalazł. Szukałem go wszędzie przed pójściem do przedszkola, pod łóżkiem i w pudle, gdzie trzymam zabawki i na oknie, gdzie on tak lubi się zawieszać. Na pewno odbył jakąś kolejną, zwycięską walkę na tym pokładzie, gdzie leżały smaczne i niesmaczne rzeczy. Miałem szczęście tego dnia. Zadzwonił telefon. Tata pobiegł do pokoju i długo rozmawiał. Nie powiem ci, co zrobiłem z obrzydliwą kanapką. Krótko mówiąc, zniknęła, a talerzek oblepiony masłem umyłem. W pokoju zapanowała cisza. Trochę pobawiłem się Spider-Mankiem, który odważnie zdobywał ścianę lodówki i zawieszał się na jednej nodze, a nawet na samej głowie, ale po chwili poszedłem do taty. Tym razem twarz taty nabrała niebieskiego koloru. Dlaczego? No zgadnij, koleżko. No zgadnij, koleżko, bo tata siedział przed komputerem. Tata w komputerze, a ja wyglądam przez okno. Wyglądam i liczę samochody. Niektórych nie zdążę, bo jadą tak szybko. Mogę sobie też podłubać w nosie, bo nikt nie widzi. Ciekawe, czy pan Balon by się na mnie wściekł za to dłubanie. Myślę, że nie. Myślę, że nie byłby na mnie zły. Jakie piękne samochody jechały ulicą. Jakie piękne. A ja, jak będę duży, będę jeździć wozem strażackim. Taki sobie kupię samochód. Nie, strażakiem nie będę. Ognia boję się jak ognia. Kiedyś podpaliłem firankę, gdy chciałem całemu światu pokazać, że jest Boże Narodzenie. Dziadek Stachu kochał Boże Narodzenie, a on wiedział, co dobre. Gdy nikt nie widział, wziąłem świeczkę i podszedłem do okna. Na ulicy był tylko jakiś pan, co się potykał. Ależ on się potykał. Był tylko on. Nie zauważyłem, gdy firanki stanęły w ogniu. Myślę, że pan, co się potykał, tym bardziej poczuł, że ten dzień jest niezwykły. Nigdy nie zapomnę tego pana, a może i on zapamięta chłopca w płonącym oknie, jak myślisz? Możesz sobie wyobrazić, co też zaczęło się dziać. Tata zdarł firanki i zaczął tupać nogami, próbując je ugasić. Dziadek przyleciał z kocem, a ciocia Halinka ze dzbankiem wody. Dziadek śmiał się i krzyczał, nareszcie się coś dzieje. Mama ze spokojem oglądała paznokcie. No dobrze, wystarczy, nie będę strażakiem. Ale wozy strażackie mnie zachwycają. Wóz strażacki, przezroczysty chłopiec. Jakbym się znalazła w głowie małego dziecka, dokładnie w ten sposób myślą. Coś sprawiło, że napisała pani taką niezwykłą książeczkę. No, przede wszystkim urodziły się moje wnuki i zapragnęłam napisać dla nich. I pisałam tę książkę dla nich, ale potem jak zaczęłam czytać fragmenty, to okazało się, że może się spodobać także i innym dzieciom, a może nawet dorosłym. I to, co zabawne, to, że też dostaję informacje od ludzi dorosłych, którzy tą książkę czytają. To jest trochę taki Mikołajek po polsku. No coś, tak, myślę, że to jest tak. Że, no. Czy trzeba było odgrzebać gdzieś w głowie, odnaleźć te dziecięce sposoby myślenia? No ja myślę, że w dużej mierze pewnie mam też to w sobie, że to jest, zresztą mamy w sobie dzieciństwo i się z niego myślę, raczej nie wychodzi, możemy o nim zapomnieć, ale wszystko, co się zdarzyło, jest w sercu człowieka, to jest zapisane. Niektóre gdzieś tam schowane głęboko, ale to wszystko jest. To nas wszystko kształtowało. Ważne jest, co myśmy później z tym zrobili. A no właśnie, dorastała pani, tak jak już mówiłyśmy, w literackim domu. Czy ta chęć pisania to zapada gdzieś w krwioobieg i zostaje ta łatwość pisania? Ja przede wszystkim bardzo dużo czytałam książek i to takie, które się nie nadawały dla mnie, bo miałam dostęp do biblioteki wujka i w ogóle też książek cioci. I nikt tam specjalnie się nie przejmował, co ja czytam. Ważne było, że czytam. To jest ciekawe, że nie nadawały się do czytania. Nie, to znaczy wiem, że zaczęłam czytać bardzo poważne książki już będąc w podstawówce i to w takich, no, w piątej, szóstej klasie, więc to już dość szybko. Natomiast tragicznie się uczyłam, więc to była jedna rzecz, którą można powiedzieć kształtowałam. No i od początku pisałam, ja po prostu zapisywałam to, co się dzieje. Potem wylądowałam u sióstr Niepokalanek w Szymanowie i tam też pisałam i tam też zaczęłam pisać pierwsze takie wiersze. Ale bez myśli, że ja się tym w ogóle będę zajmowała. A teraz jestem w trakcie też pisania książki tylko dla dorosłych. To się będzie miała tytuł prawdopodobnie Moje dziwne historie. Bo moi bliscy przyjaciele w pewnym miesiącu, każdy oddzielnie i bez żadnego kontaktu ze sobą, powiedzieli mi, że ty już masz sklerozę, mówisz, siadaj, pozapisuj te różne dziwne historie, które ci się zdarzyły. I rzeczywiście w tej chwili powstaje to. Ja nie wiem, czy ja to wydam, ale piszę, do tego piszę ręcznie i jestem szczęśliwa, że wybrałam to taki rodzaj pisania. Taki tradycyjny rodzaj pisania pomaga myśleć, skupić się? I skupić, ale to poza tym daje czas. W związku z tym otwierają się szuflady i różne ścieżki, które nie otworzyłyby się, gdyby człowiek to zapisywał szybko. Bo my jesteśmy nastawieni na szybkość, prawda, w tej chwili. A ja tutaj wybrałam taką drogę na bosaka. Na bosaka. To w takim razie z płyty Wołanie wybrała pani utwór Urodziwy pasterz. Mm-hmm. No to zaśpiewamy. Urodziwy pasterz swego strzeże stada, swego strzeże stada, tysiąca baranów. Tysiąca baranków, miliona owieczek. życiem zapłacisz, jak mi śmierć zadacie, w ziemi pochowajcie, do ziemi mnie złóżcie, gdzie brama talarowa piszczał pepastuszo, u stóp mi połóżcie, a drugą fujarkę u głowy połóżcie. Gdy wicher zawyje, gdy wietrzyk zawieje, gdy wicher zawyje, stawiajcie ucha, poznać się my dzieje. Nadstawiajcie ucha, poznać się my dzieje. Urodziwy pasterz, muzyka i słowa węgierskie, ludowe, tradycyjne, przekład Jan Snopek. Tak. Jan Snopek, wykonanie Antonina Krzysztoń, no i płyta Antoniny Krzysztoń zatytułowana Wołanie. To była taka płyta, gdzie na warsztat wzięła pani najróżniejsze melodie. Świata. Tak, ja właśnie pomyliłam się z poprzednią płytą, bo tamta płyta po prostu zupełnie czego innego, także wybaczcie mi. A tą płytą, gdzie właśnie śpiewam różne melodie z różnych stron świata, to właśnie jest Wołanie. Mhm. Bardzo lubię w ogóle właśnie ludową, tradycyjną, ludową z różnych stron. I to chciałam taki hołd złożyć właśnie tym twórcom, czasami zupełnie, znaczy na ogół nieznanymi. Ja to porównuję do takich, jak są w rzece kamienie toczone, że te najpiękniejsze pieśni właśnie, które przetrwały, nie znamy ich twórców, ale to są właśnie te, które są całymi wiekami śpiewane i pozostają wśród nas. A jak do pani one przyszły, te piosenki, te pieśni? Akurat ta, którą zaśpiewam, Urodziwy pasterz, to jest węgierska pieśń ludowa i to przyszło właśnie przez Snopka, bo on zrobił przekłady na język polski tych pieśni i pragnął, żebym ja je zaśpiewała. Zresztą mam taką zasadę, to ja sobie jakby zbieram takie pieśni, które być może kiedyś wykorzystam i to były spośród tych wybrane. Czy szukała pani swojego stylu, czy jakby jasno miała pani drogę od początku, bo to są pieśni ludowe, ale to jest Antonina Krzysztoń. Od początku jakby szłam swoją drogą. Znaczy, chciałam tutaj też jeszcze, to jest dla mnie bardzo istotne, jak byłam mała, to moim nauczycielem był Czesław Niemen, oczywiście o tym nie wiedział. Ja w podstawówce umiałam śpiewać wszystkie jego piosenki. Była Demarczyk, też śpiewałam jej piosenki, więc byłam w szkole u takich mistrzów, oczywiście oni o tym nie mieli zielonego pojęcia. No miałam szczęście podziękować Niemenowi i powiedzieć mu o tym. Myślę, że wielu się zresztą na nim uczyło i uczy. Natomiast też śpiewałam go już jako dziecko po swojemu. Linia melodyczna, słowa i tak dalej, ale to już było jednak śpiewane przeze mnie. Filtrowała pani przez siebie. Tak jak ja to czuję. I zresztą uważam, że dotykając czyjejś twórczości, błędem jest pójście w takim kierunku, żeby udawać kogoś. tylko trzeba poprzez swoje zdolności, możliwości, swoje odczuwanie swojego ducha, po prostu interpretowanie, ale też zachowując właśnie to, co uważasz za najistotniejsze w tym, co słyszałeś, tylko swoimi środkami. I wtedy jest zachowanie tego człowieka. Natomiast no, śpiewanie dokładnie tak samo i uważam, że to jest błędna ścieżka. Nagrała pani zresztą taką płytę zatytułowaną Skarb w 2017 tak. roku, gdzie taki troszeczkę ukłon składa pani tam swoim nauczycielom. A ja zostanę jeszcze przy jednym utworze z płyty Wołanie. To będzie melodia ludowa z Ameryki Południowej. Uwielbiam ten utwór. Zatytułowany jest Tańczymy Chacarerę. Zanim wejdziemy w temat granatu, czy granat to kolor, czy granat to kształt, czy granat to owoc, o tym wszystkim opowie Antonina Krzysztoń. Czy ten, którym rzucamy. O tym wszystkim po godzinie 7, kiedy przyjdzie dzień. No i tańczymy Chacarerę. Spadają płatki kwiatów na minione dni. Pytasz mnie czemu wciąż o karnawale śnisz. Kąpią się uśmiechy, ależ ty o tym masz. Podaj mi szybko rękę, czekam już tyle lat. Albo tutaj pozdrów, zatańczę tak jak sen. Albo szybko przytul, bo amor mija mnie. Tańczymy czakarerem, na to nie ma słów. Przestań wreszcie tęsknić, zdarzył ci się cud. Czemu taki pozdro bronisz się mi w mój ruch? W miarę jabłko spadło za horyzont znów. Tańczymy czakarerę, na to nie ma słów. Przestań wreszcie tęsknić, zdarzył ci się tu. Tańczymy czakarerę, na to nie ma słów. Przestań wreszcie tęsknić, zdarzył ci się cud. Tańczymy czakarerę, na to nie ma słów. Przestań wreszcie tęsknić, zdarzył ci się cud. Tańczymy czakarerę, na to nie ma słów. Przestań wreszcie tęsknić, zdarzył ci się cud. Przestań wreszcie tęsknić, zdarzył nam się cud. Przestań wreszcie tęsknić, zdarzył nam się cud. Powiem moim drzewom, one Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Dzisiaj Dzień Ojca, a w tygodniku Idziemy rozmowa Magdaleny Prokop-Duchnowskiej z Dariuszem Cupiałem. Współczesna rodzina odchodzi od modelu, w którym tylko jedna strona dominuje, aktywizuje i kontroluje, a druga ogranicza się do biernej reaktywności. Preferowany jest model synergii, w którym o sukcesie decyduje działanie zespołowe. Ojciec nie przestaje być stanowczy, konsekwentny i decyzyjny. Nadal buduje w dzieciach poczucie bezpieczeństwa, przy czym jednocześnie uważnie i czule troszczy się o zaspokojenie dziecięcej potrzeby bliskości. Z tak zwanych twardych cech robi mądry użytek, zamiast wykorzystywać je do wzmacniania wizerunku zimnego i surowego żandarma, mówi założyciel Tato.net. W zeszłym roku odbyłem ponad dwugodzinną prywatną audiencję u papieża Franciszka. Tam, gdzie nie ma ojca, wszystko jest soft, a gdzie wszystko jest soft, nie ma dziedzictwa, powiedział, gdy rozmowa zeszła na temat ojców. Soft oznaczało w tym przypadku miękkość i zmienność. Dlatego to ojciec ma wszelkie predyspozycje, żeby nadawać dziecku tożsamość i łączyć je ze źródłem, godnością i dziedzictwem. Dziedzictwem nie tylko finansowym, ale przede wszystkim duchowym i mentalnym. Również tata odpowiada za budowanie w dzieciach poczucia bezpieczeństwa. Szczególnie widać to w rodzinach, gdzie ojciec jest bierny, nieobecny lub nie ma go wcale. Mówi Dariusz Cupiał w tygodniku Idziemy. Komisja Nauki Wiary, wydając dokument o właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności, odnosi się do nadużyć, jakie w ostatnich latach można było obserwować w Kościele w Polsce. To ważny tekst, który może być zarówno pomocą, jak i ostrzeżeniem, pisze Monika Białkowska w Przewodniku Katolickim. Chrześcijaństwo sekularyzowane to jedna z form błędu, który zdaniem komisji szczególnie zagraża dziś naszej religijności. Sekularyzacja ta polega na rozdzieleniu lub wręcz przeciwstawieniu wiary i religijności. Od połowy XX wieku religijność, czyli zewnętrzne praktyki, przedstawiana bywa jako zabobon, a przez to jako zagrożenie dla wiary. To właśnie w tym nurcie publiczny kult przeciwstawia się pobożności indywidualnej, a osobiste sumienie doktrynie moralnej Kościoła. Inną formą sekularyzacji chrześcijaństwa jest spłaszczenie wiary, polegające na sprowadzeniu jej do wymiaru miłości bliźniego czy działalności charytatywnej kosztem sakramentów czy liturgii. Jezus Chrystus przestaje tu być Zbawicielem, a staje się jedynie nauczycielem ogólnoludzkich wartości. Czytamy dalej. Inną formą wynaturzenia w łonie chrześcijaństwa i błędem, z którym spotykamy się niemal na co dzień, jest wypaczona gorliwość. Wypaczona gorliwość ma swoje przyczyny w odrzuceniu rozumności w wierze. Wynikać może czasem z niezdrowej ciekawości, koncentracji na cudownościach, zrozumienia wiary jako rzeczywistości, która nie tyle przewyższa rozum, ile jest wręcz irracjonalna. To właśnie ten błąd tłumaczyć może łatwość, z jaką wielu chrześcijan poddaje się dziś władzy ludzi przekonujących o głosach, które słyszą, rzekomo bożych, lub o cudach, które czynią. Ten błąd tłumaczyć może również popularność setek rzekomych objawień, które są rozpowszechniane szeroko, nawet przez duchownych, choć nie mają żadnej aprobaty Kościoła ani nawet oparcia w rozumie. Zbyt duża koncentracja na objawieniach prywatnych i nadmierne skupienie uwagi na cudach, owszem, wynikają z gorliwości. Gorliwość w wierze jest dobra. Chrześcijaństwo jednak, jak pisał Jan Paweł II, unosi się zawsze na dwóch skrzydłach, które muszą być jednakowo silne, na wierze i na rozumie, pisze Monika Białkowska w Przewodniku Katolickim. Zapraszamy do reklamy. Pyszna beza, otwórz cukiernię. Właśnie zakładam firmę. A to niespodzianka. Niespodziankę zrobił mi bank. W promocjach dostałam 1000 zł za otwarcie konta i transakcję kartą oraz 1200 za zamówienie terminala płatniczego. Słodko. Otwierając konto firmowe w PKO Banku Polskim możesz zyskać do 2200 zł premii. Promocje do 1000 zł dla twojej firmy na dobry początek i odbierz 1200 zł z terminalem POS obowiązują do końca sierpnia tego roku. Regulaminy promocji na pkobp.pl. Terminale płatnicze oferujemy wspólnie z e-Service. Wielkie święto miłośników i twórców teatru. 23. Festiwal Dwa Teatry. Wyjątkowy konkurs spektakli teatru, telewizji i słuchowisk przygotowanych przez Rozgłośnie Polskiego Radia. Poruszające spotkania ze znakomitymi aktorami oraz wybitnymi reżyserami.